اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا. تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا. دراصل یہ قصے جو ہیں قرآن پاک میں یہ مقام ہیں مواعظ کے عبر کے کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت حاصل. یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے یا وقت کے حاکم تھے. اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا. جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ملا کہتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈر سے، دلوں میں روب پڑ جائے، وہ ہوتے ہیں ملا. يمتنعون القلوب من هيبتهم، کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ بڑا آدمی کون آ رہا ہے. قال الملأ من قومه، سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں. تو مخالفت انہوں نے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں مخالفت کرنے والا کون ہے؟ فرعون. یعنی ہر دور غریبوں نے تقریباً موافقت، اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی، پھر ہٹ گئے، خاموش رہے. لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ، یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلا آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں کہ ابراہیم بیٹھے ہیں، وہاں لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے، وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے. اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فآمن له لوط. اب لوط ایمان ہے، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان، اس لیے بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے ذکر. اور اسی طرح یہ بات بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہونے حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں، کریے صدوم کی طرح. تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام، اس طرح بھی لوط علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق. تو اسی زمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں، اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک بچھڑا ماشاءاللہ تر و تازہ بھونا اور گوشت بنا کے جناب لے آئے. اب وہ کھاتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے، آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی. اور وہ بیٹا کون؟ اسحاق. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بھی سارا کے بعد جو آپ کی پہلی تھی. اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے، پھر تین فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے، اور تینوں اہم فرشتے جبرائیل میکائیل اور ملک الموت، اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ تین فرشتے آئیں، اور تین بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں، تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ، کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعہ کو وہ مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ چلو ایک سورت میں بیان کر دیا جاتا، قرآن تو اترا ہے سورت سورت آیت آیت، کبھی مکے میں کبھی مدینے میں کبھی خیبر میں کبھی بدر میں کبھی عرفات میں کبھی منا میں کبھی حدیبیہ میں، تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نازل، تو اللہ باغ نے دوسرے مقام پر قال ما خطبكم ایها المرسلون، قال فما خطبكم، اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے تم لوگوں کی، اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو، یہ تمام کی بات جو بشارت دے گی ایک کافی ہے، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کا استیصال کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمانہ آ، اللہ نے وہاں یوں کیا، اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورت ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، اللہ فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، پتہ لگ گیا فرشتے ہیں اتنے نہیں کھا رہے اور ڈر ختم، وجاءته البشرى، اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی، اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ، اب ذرا اطمینان ہو گیا نا، ڈر نکل گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا، تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا، وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ، ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے، لیکن اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے، کہا کہ نہیں، اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں، انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر، اچھا ایک بات اور بتا دو، چلو 400 نہ ہو 200 ہو، انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کیا، انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو، انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا، انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر وہاں 40 ہوں، اب حضرت ابراہیم یوں جھگڑے، مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں، اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے، کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوم کا استحصال ہو جائے، انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں، انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں چلو 10 ہو، انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں، انہوں نے کہا ایک ہو، ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان آئے نہیں، وہاں تو لوط علیہ السلام، کیونکہ خدا کی شان ہی ہے، کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ ماں سوا دو لڑکیوں کے اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ دو اور چار آدمی ہوں اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا بھیڑ زیادہ ہونا عدد زیادہ ہونا وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی یہ کوئی دلیل نہیں ویسے بھی اللہ کی شان ہے آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا کانٹے 18 ساتھ لگے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیزیں اور ایسی ساری اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد اروپا ہے اور یوروپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے کفر ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں ان علیک الا البلاغ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود ان نے کہا ابراہیم اب جانے دیں آپ چھوڑیں اس بحث کو ان کا وقت آ چکا ہے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا اب میں اس کا کیا فیصلہ باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہیں جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا نبی لوطن کہ خدا کے بندے وہاں لوط ہے تم عذاب کیسے کرو قالوا نحن اعلم بمن فيها فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے اسی کے ضمن میں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ لوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے آپ ہیں تو میرا مذاق نہیں کرتے اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں اور اسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے فرمایا وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں جب تک نبی نہ بھیجیں یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجیں ان کو حق بات پہنچا نہ دی جائے ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے اسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ دیتے اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا لا تغیروا ایسے نہیں جا کے شب خون مار دو کسی بستی پر بلکہ انتظار کرنا فاذا سمعتم النداء اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے فلا تغیروا ہم نہ کرو کیوں اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے اذان جو دے رہے اور اگر آذان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور آذان نہ کہے اور نماز نہ پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع. لیکن ایک بات پہ ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا. آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسے امتوں پہ عذاب آئیں گے, ایسے عذاب آئیں گے, ایسے عذاب آئیں گے. تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفین الصالحون, کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے, ہم اچھے لوگوں کے چلو ہم برے ہیں نہیں اچھے بھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں, اذا کثر فیکم الخبث, کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی, جب برائی بڑھ جائے گی, تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں, پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں, اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں. پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا, اچھا ہے تو اس کو جزا اچھی مل جائے گی, برا ہے تو سزا مل جائے گی, لیکن پھر اللہ عذاب کو نہیں کرتا. اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب, کہ فلاں بستی پہ عذاب نہ. تو فرشتوں نے عرض کیا گیا اللہ, اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے, تیری یاد میں ہے, تیرے فکر میں ہے, ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر بھی کر. آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے, انہوں نے کہا مولا آپ کا حکم ہے, انکار نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے وہ عابد تھا, ظاہر تھا, وہ ذاکر تھا, لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی. تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا. جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تو اپنی نبیڑ, تجھے غیر سے کیا. یہ غلط. ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے دخل. لیکن جی آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے, یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف. ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے آپ اس کو بچا دیں, کوشش بھی نہ کریں, آزادی ہے جانے دو. ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو. ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے, خودکشی کرنا چاہتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہے کیوں ہم دخل دیں جانے دو. یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات. اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے, اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو. یہ قاعدہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے اور تو اس کے لیے یہ ضروری لازمی ہے کہ آپ جتنا مرضی آئے کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا, ورنہ اللہ کا عذاب آئے تو سب کو اپنی لپیٹ ملے. اچھا, اس کے بارے میں میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی ہے. عظیم مثال بیان فرمائی, آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں, دو خانے ہیں, کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں, اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ بھی ہم اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں, ادھر سے جانا پڑتا ہے, ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو, اور پھر پانی نکالو تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سوراخ کر گیا ہر آدمی اپنا ڈول بھر لے گا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سوراخ کرنے اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے جی ہم تو دور ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا. لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا جب وہ ڈوبیں گے تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں. اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے. یہ بات ہمیں کیا ہے بس ایک قوم کافر ہے لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آ جائے کیسا نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتلا دیے ہیں یہ ایمان کا ہے یہ کفر کا ہے جو چاہو اختیار کرو پھر عذاب کیا ہوتا. کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کاروائیوں میں پڑ جاتے پھر اللہ کے عذاب آتے. ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے مانے گا اس کا بھلا ہے نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے. ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت میں خرابی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیشہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے نہیں عذاب آیا لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا مار مار کے بے ہوش کر دیتے نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے دیوانہ کہتے استہزاء کرتے جب وہ جرائم میں پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے ان کو کوئی اثر نہیں حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں آئندہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کہا لن یلدوا الا فاجرا کفارا. اسی طرح بھی آپ دیکھیں نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھے تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر قبط تھا فرعون تھا لیکن اتنی مدت طویلہ تک عذاب نہیں آیا فرعون یا فرعون کی قوم پہ. لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو بچیوں کو غلام بنا دو ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں عذابوں میں ڈال دو سارے مصائب کا ان کو شکار کر دو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے. ورنہ کافر کو بطور کافر ہونے کے سزا نہیں ملتی. کیوں؟ وہ تو اللہ پاک نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا. تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے. لا مبدل کلماتہ اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ ستوم میں. قریہ ستوم جو ہے آج کل اس کو کہتے ہیں بحر میت. یہ اگر آپ اردن جائیں جارڈن جائیں اس کے قریب وہ جگہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بحر میت. یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جاندار نہیں بچتی. احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 9 سماعت فرمائیں.